برنامه تازه، برنامه شماره 47، فدای چشم ساقی، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، فرهنگ شریف، اسدالله ملک و امیر ناصر افتتاح. شعرها از یغما و حافظ، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. سر به شرط آن که نگیرند این پیاله ز دستم. سجده برم بی حفاظ پیش جمالت، به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می، زبس که توبه نمودم، زبس که توبه شکستم. روز قیامت نشست و گفت قیامت به قامتی است که هست. که نریزد دهی چوباده به دستم، فدای چشم تو ساقی فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. کنم مصالحه کنم مصالحه یک سر به صالحان می کنم، به شرط آن که نگیرم این پیاده به درد نفتم. I'm an old درست به ما چنان کشیدم چنان کشیدی که زنجیر صد علاقه گسستم، چنان کشیدی که زنجیر صد علاقه گسستم. آورد پشیمانی پند عاشقان بشنو و از در طرب بازار چون همه نیمی ارزد شغل آدم فانی. در به جای من سر نگیرد هر بی غیر دوست به شاد. برنامه که شنیدید گلهای تازه شماره 47 بود که در مخالف سگاه اجرا شد.